jelenleg nem hallhatok a tiporeltem a tömnél, én a hatházban. A kalapjátok hozzáadott a szabadó fejlően az egyik hallhatok, hogy ilyen mindig megtalálom. A kalapjátok mi helyetek hozzáadott. Itt nevezett szeretett szállát, ti segítem szívünk. Amely. A kalapjátok az az adnak, ahol az adjuk fejlően mind. Vagy a világban ez, hogy hát, hozzátok, hogy szerintem a belimatot, fejlően, hogy egy helyről gyenet állítanak. Ki a valahogy tegyen azt mondta, akkor a valahogy. Valakinek a helyet akar majd mi, például meg én. Ha megviszolok a bokat, szóval a valóban cím a szóval a szóval én nem volna egyeket ne senki. Ugye, hogy ide jöttök, hogy ide jöttök, hogy ide jöttök, hogy ide jöttök, hogy ide jöttök, hogy ide jöttök, hogy ide jöttök, hogy ide jöttök, hogy ide jöttök, hogy ide jöttök, hogy ide jöttök, hogy ide jöttök, hogy ide jöttök, hogy ide jöttök, hogy ide jöttök, számban, mert tisztelté názúval vegyük el, tehát ugye kín, ezt így egy ide van nekem, egy kipuszítál, ezt így jól vettük. Ilyen ide állap kell, de ez egy ég ide, viszont mondom, hogy már látottak, hogy kell ide, ilyen elé, jelen. Csak egyszer van a ti, nekem jön ezt így, tanszúgy vettük, ilyen a paszkét az egyszer éni. Egyszer van a ti, a rossz vagyok, mert tisztelé házúval, vegyük el, neked nekem, van olyan dolgokban, de a mahadéni muszlimokban. Én hiszem, hogy MC, a hírzában kéne, ilyen szkánkában, de nem kell szükség. Még, hogy én mondtam, hogy én mondom, hogy az a rendszer, már a hírzában kéne szükség. Ezt én pedig mondom, hogy ha légyünk meg, szóval én szokták mondom, bőrgóbbékból, gömbörnyelben, ha neked el a szóval, hogy kiemelítod a gyerek, ha légyünk meg. De kérdett, hogy elég ilyen légyünk, mert ez kell nem jelentek. De gyugodt, hát ott tényleg volt ír. Ott gyerek ez a kerek, akkor különbe gyerek ez a kerek. Hullu? Mi burgulom, igen, én fogod a tegyén. Még, én a Brennan-ban, mert ez volt a legjobb ideje, hogy itt lettem talán szunat még régen, mi pedig mesélek egy szóval a napnyelten. Szunami ide, vissza, vissza, ilyen régen. Ilyen, mi van, hogy bukendi, vagy bukendi, hogy ilyen, bukendi, bukendi. Tehát a Filipedek mesélek egy ilyen. Utolka egy ideje, hogy egy szunami régen, vissza, ne? Mi tök adat a szóval az hozzá. Ha gyeri egy bukolja, maga szerint pedig mesél, itt ott a gyeri, mi helyek, igen. De itt a gyúrá kell nyelni, van a gyupa, gyupa, igen, a bal. Hát akkor gyere masih ingat tujuan hari tadi agak apa aja? Nen, semasa berbicara satu bukan itu, ya. Yang pertama adalah yang puasa hari hancur nyala semasa asam hancur nyala semasa kalau sama teknisnya memang tentu ada yang beda ya baik. Yang pertama tadi yang besar, hancurnya alam semesta. Hanya Allah yang tahu waktu kehancuran alam semesta ini dalam arti kiamat. Rasulullah hanya mengetahui hari ini. As-sanatu satakumu yawma jum'ati duha fi waqti duha. Kiamat akan terjadi di hari Jumat pada waktu duha, pagi-pagi. Nah, sekarang kita sudah sore, sudah lewat kan dari waktu duha nya Allah. Jadi bukan Jumat sekarang. Ya, apalagi Jumat sekarang banyak yang belum dikerahkan ini. Kemudian yang kedua, Yaumun ba'as, hari dibangkitkan ibadah masyarakat. Dimana setiap manusia dibangkitkan menurut kondisi kematiannya. Ya, menurut kondisi akhir dari kehidupan. Nah, yang ketiga adalah hari masyarakat itu sendiri, Yaumun masyarakat. Itu hari dimiliki umat manusia di badan masyarakat. Itu selama 50 ribu tahun, yang satu harinya 1000 tahun di dunia. Bayangkan kalau bapak sekalian, pada masyarakat nanti kita akan dikirim selama 50 ribu tahun tanpa ditanya sama Allah. Allah tidak akan bertanya kepada kita. Dan tidak ada yang berkata-kata. La yatakallamuna illa man adina Allah wa qala sawab. Tidak ada yang diizinkan untuk berbicara. Tidak ada yang berbicara pada saat itu kecuali yang Allah izinkan oleh Allah yang Maha Rahman. Dan perkataan yang pula adalah perkataan yang sesuai dengan pertanyaan Allah SWT. Sawab. Yang keempat adalah yang hari di mana kita akan dipertanggungjawabkan amal perbuatan kita, kita akan disidang kepada masyar juga sama. Ya. Semua amal perbuatan kita akan disidang sama. Dia mau hisab. Dan dia mau hisab ini kan nanti kebaikan dan keburukan kita akan dipisah. Nah kemudian setelah disidang satu persatu dan juga dipisahkan kebaikan dan keburukan kita, baru di hari yang kelima yang mau hisab ditimbang. Ditimbang di hari yang kelima yang mau hisab dengan penimbangan yang sangat luar biasa adilnya. Ada satu amalan yang tidak bisa ditimbang. Mizan tidak kuasa menimbang. Karena amalan ini tidak terbatas pahalanya. Tidak terbatas sifat dan keutamaannya. Amalan apa itu? Amalan? Bersedekah? Bukan, Bu. Bukan juga. Satu NGO yang punya kartu atau di Gaza luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala selalu memberikan kenyamanan Palestina yang telah berjuang juga membawa nama baik Indonesia, mengharumkan nama musik Indonesia di tanah Palestina. Mudah-mudahan terus berjaya di negeri Allah. Baik, terima kasih kepada Aman Palestina. Ya, salam buat Ustaz. dengan cinta Tuhan Tuhan. Ini ujung trompetnya Israfil, ujung alam semesta. Tahukah kita bahwa ternyata trompet Israfil itulah alam semesta. Jadi alam semesta ini ada dalam genggaman malaikat Israfil. Terbayang tidak besarnya malaikat Israfil. Betul kan demikian? Kita lanjutkan. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya satu-satu. Ya, ke ujung semesta inilah Rasulullah di Israfil. Sitro itu Tuhan. Kenapa saya yakin itu ujung alam semesta? Sitro itu artinya terminal. Muntahan itu penghabisan. Jadi sitro itu Tuhan adalah terminal penghabisan. Ujungnya alam semesta. Di situ Rasulullah mendekat. Sudah, baik kita lanjut. Mudah-mudahan kalian meninggal dalam keadaan ਨੂੰ ਬਾਕਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਰਨੇ ਸੁਦਰ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਰਹਾ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕ ਸਿਹਰ ਦੇ ਕਰਮ ਸੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੱਕ ਰਹੀ ਜਦ ਚੱਪਨ ਨਾ ਕਰਾ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਮਕਾ ਬਾਕਾ ਤੋਂ ਸੁਣ ਬੋਲ ਸੋ ਸੋ ਇਹ ਕਿ ਬਾਕ ਕਿਆ ਦਾ ਬਾਕ ਦਾ ਮੋ ਚੱਪਨ ਕਰ ਰਹਾ ਤਾ ਮੇਰੀ ਬਾਕ ਦਾ ਬਾਕ ਕੋ ਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਲ ਮਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਸੁਦਰ ਸਹਿਤੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਬਾਤ ਸੀ ਕਮੇਰਾ ਦਾ ਤਰਸ ਹੈ Ya tahabatu syaitan seperti ditampar oleh syaitan. menyembuhkan dia dalam cara macam mampu di kajian tadi. Tapi akhirnya itu aku salah langkah. Aku salah hijrah di akhirnya. Aku hijrah ke tetangga sebelah. Aku menyembuhkan yang berbuat baik, tapi aku tidak melakukannya. Dan aku melarang kalian dari kemaksiatan. Siapa pun yang hadis menerjemahkan kalimat qadru mila. Para marakal biasa kalau mencelat matanya itu menggunakan alat yang namanya mil. Itu panjangnya cuma sejengkal paling panjang. Biasanya mereka memegang tengahnya. Ya, itu satu mil. Tapi kalau satu mil jarak berarti 1,56 km. Bayangin, okay. 1,56 km di atas kita. Sekarang cahaya matahari yang sampai ke kita itu jutaan tahun yang lalu terlepas dari matahari. Berarti umur semesta, umur umat manusia tidak cukup untuk menempuh perjalanan bumi matahari. Tapi panasnya luar biasa. Lalu bagaimana nanti? Hanya 1 mil di atas kepala kita. Dan matahari ada 7 ke atas kita. Walahum sab'at syamalat. Dan sab'at syams. Bagi mereka ada 7 matahari. Maka apa kata Rasulullah? Maka setiap manusia akan tampak keringatnya bercucuran tergantung dari amalan yang mereka lakukan. Wa minhum, di antara manusia yang ada keringatnya baik, di antara manusia ada yang keringatnya mencapai